fatolu won ci wa illa dem delu te fekk mu wara delu ba ci imanam ci ko don jité wala muy aljuma jëm mu baña delu ba ci juma ja batalata kon ñu yaq ñom ñaar da wax ne su fekke na wax sunu bari mu ba nopi te japp ne bo demé da nga fekk iman nopegul ci julé donte ci tay ngoy fekk sax ba donte sunu bari bu kep ngay fekke mom na nga delu ba ci mom bu dé juma itam mo xamné faaw nga delu ba ci juma ja tax juma mo ni su ko tonolé tay bo né yépp ci juma ja rek fa nga jëk yam tes mën fa julé rek boko wess du jallu ci biir boy jallu ba ci biir rek julli gi yaqko wa tax batalata da ko delu ci julli gu bokku to juma bo waré delu tudé no ak julli juma itam bu féké delu ci juma ja julli juma mom nga nga yaakar fék iliman sulmul ak yakaru musulma ñoo ci yamo faaw nga delu ci jumaaja on la sara bina wa in lam yarji' li imamihi mahdhan al baqa'i fi al ula wa fi al jumu'ati li awwal juz'in min al jami'i alladhi ibtada'aha fihi bi an atammaha makanahu aw rajaha li jami'in akhar aw li rahbatin aw tariq al jami'i al awwal aw tahadda awwal juz'in min al jami'i alladhi ibtada'aha bihi بطلت الصلاة التي هو فيها جمعة كانت أو غيرها وإن لم يتم من دم بطلت ركعة بين ركعة في الجمعة تجاه جل الجمعة ابتدأ أكون متابلوات ظهرا تسبار بإحرام تيب أرمل وانا بفكين بغدي ميت جمعة بلن بوري ميدل دافك أموتي ونمت برك كون سفك دم غدي كورا حسي ديك فك إليمان جفر سلمون bu amato ci lu motu rak kon so boba da ngay julli tisbar ndax ne ko amo ci won lu motu rak kon bo julli juma day melni kon yi melni do nga julli juma te julli juma mo ni soko kenn kenno kon faawu da ngay julli tisbar moy da ngay daldi armal yene tisbar daldi koy julli bu fekke amon nga ci rak mut nak waaw kay so boba kon ngay agale benen rak muy ñaar waye bu fekke amo ci won rak mom faawu rek da ngay julli tisbar to bayyi julli juma ga wa sallama sallamna wa ansarahu tamul bitiku dem indra fa dem borina bahdu salami imamihi ci ganaw sallamul imanam manam bu iman waxe assalamu alaykum nga yegne mboray genn ci yow du aajo nga diko raxé bu ñew dorato gi sama da ngay daldi wax rek assalamu alaykum dal genn dem la qablu waxu ñi jëk sallamul iman nak manam bo yegen tambali nga bori tont iman nga ci tayé ja waye waxu assalamu alaykum nga yegne yaangi bori aw suba ba faaw da ngay dem bo wara genn da ngay wara genn kon raxasiko ñewat tok tayo dal li wax assalamu alaykum mo tax mu ne fayen sarifu li ghasli dami wa yahudu li itmami ma lam yusallim al imam qabla sirafihi wa illa sallama wa ansarafa faaw da ngay genn raxasi mbori ni bo dikke daldi motli lu way nak latu ngay genn rek far iman sulmul na su baba kon man nga far sulmul yow itam defé ko wén demin wala yeb ni du yok nak bi xeyri hi ci luddul mburi manam boole ni nga xam dañuy yaq julli mo ci xam dal nako bu defaro ba ñewat faaw day tamul wat julli ga waye du mëna japp lu amon di ci sussale niki am toj mu ko recc ba mu fatlikum toj ba so go dal ci kawam ba mu fatliku so go yoy yep ni day yaq julli su dagge ba dem amuk la bu ñewat day tambul wat waye lu julli won du ko mëna limalé mbor mi rek nga mëna limalé nga jëk na julli dal julli wat doli ja qazanni niki ak jortam mom mbori fa kharajati mu genn fa zaharatu fi nafyuhu ak daqam wana bu fekke da nga yek ci sa bokkal melni koy bori amuk tay lu xana dal jëk jëk dal dëgg julli gi na dem raxasiko bu nga demé sét ndigati wu dara gennut dang ko fogon rek waye dara gennut deret gennut asu way du tay julli ko yakko mo motax mun faqat batalat salatuhu li tafriitihi wa hadam tasabbutihi wa batalat salatu ma'mumihi aidan halar rajih ana bu fekke mo run jite itam kon gaay and na mom julli yep sen julli yakuna ni julli mu yakko ni julli ñoo ni di yakko wa man darahu ko xamne not nako khayun aw waccu lam tabutul du yakku salatuhu julliim ga neena ko xamne aw waccu da ko rëcc rek ëpp ko doole waaye bu mu wiiju kooku nee na julli ga du yàqu waaye ci kaw nag sartin lay bëgg a wax وخولي سراب دنا ونينه قيئون سيتك طاهرون يسيرون لم يسبرد شيئا منه سبب لم تبطل صلاته انا بفكي وچما لابنا تبني باري تبني تدارا سرت يانغو سبب واجلي قد يقو فإن كان نجسا أو كثيرا أو اسبرد شيئا منه عمدا بطلت صلاته وانا بفكي سبب بامو باري بامو نتدارا بامو نتح دارا تتايكو كون جلي قد يقو ونسيانا لم تبطل ويسجد للنسيان بعد الصلاه وانا بو فكيه نتيوكو دا فاتيون ريك نيكي مو فاتي ني سي جول لا نيك بابا كون جول كدي ياخو واي دو سجود نك بعد الصلاه وغلبتن فيه قولاني بو فكيه دا فون وچو واي ونغا اوب دولي لا غلبتن كو اوب دولي جال واي دوك فاتي دوك تاي سو بابا ام نياري واخ سي جولي غا دنا ياخو ام دو ياخو والقلص كالقيء wana buron julli gal lo wax ni mom nim la waxe waccu legi ñoo bokk ben atté wa izat tamahandem dajena binaun jokk wa qada'un akfay lirahi finnil ajbori da wax ajbori rek way israabi dani won xwi kana'ishin wa ghawilin wa mashumin adraka ku jotna al mustayni ñaari rakay digge say bo daneli ko qaddama bu jital al binaa jokk ka lolu mo nga ci muju qadwin yor da wax ne su fekke da nga bolé binaa'u qadaa binaa'u moy ganna bu nga andi iliman da nga am gant nek ngay bori dem di raxasi mbori bu nga ñëwé nak fekk amul lu mu rawé lolu mo tuddu binaa'u ganna bu nga andi mo nga am gant dem di ko défari bu wa niki dem raxasi mbori mo ñëw fekk am leen lu mu julli waat sa gannaaw qadaa'u nak moy la ta ngay and nga mo ci julli la fekk am lu mu julli ta fekke woko lolu moy lu mu rawé yaar yi buñu tassé am lu mu rawé la tamay bok ci julleem am lo xamné gannaaw da nga bokké ci julleem am ngant dem diko défari nga ñëw fekk mu jullu ko sa gannaaw yi yar lu wax né buñu tassé ci yow da nga top yoonu ibnu al-qasim da ngay jital al binaaw manam lu mu julli sa gannaaw ba nga amé ngant bu nga diké nak ci gannaaw ngant la fekk mu jullu ko loolu ngay jikké mom la misali nak so ñëwon and ak iliman julli ñent rak bu nga ñëwé fekk mu rawé lu bu ñëkk ba nga dal di fekké ñaar rak yu ci digg ba moy bu ñaarël ak bu ñettël nga noppé ci bu ñettël ba nak ba taxaw ci bu ñettël ba far mbor yi dikkel na nga dem diko raxasi bu nga ñëwé fekk mu jull rak ak ñettël ba kon rak ak ñettël bi binaa'ula rak bu jëkk ba qadaa'ula su baba kon ñeemu xasi waxé da nga ñëkki rak bu nga xamni mo ci mujj jang ci fatiha rek téelu ko ko defé nak fofu da nga fa tok ndax sa iliman wala nekkon mujuk julli te fu nekkon mujuk sa julli iliman rek donte yow ñettel la ci yow du te fofu nga tok fa o tax nga tok fofu nga doora jugaat nak andi ben rak bo xamne moy rak bu jëk bu mu rawé won la ta ngay bok ci julli te jang ci fatiha ku sar te bidal ko bu reggé on saraami da misala geer rek motax way bu ron geneen mom ngay jang fatiha ku sar te yel ko bu fekke dugumu wara bidal wa takhsara bina da ko misali fa suru timahihima khamsun ala ma zakaruhu al muallif al ula fi rubahiyatin ka hisha'in adraka ar rahifu minha ma al imami ar rakhatayn al wustayn wa sabaqahu al imam bil ula qabla dukhulihi ma hu wa rahafa fi rabihati fa kharaja li ghasl al dami fa fatatu kun fa hiya bina'un wal ula qada'un fa yuqaddimu al bina'a فيأتي بركعة بالفاتحة فقط شرا ويجلس حقبها لأنها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا لأنها قضاء أولى ويبيرك بجكبة ويتشهد ويسلم هذا مذهب ابن القاسم رضي الله عنه وقال سحنون يقدم القضاء فيأتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا ولا يجلس ثم يأتي بركعة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم سحنون دا وخني موم راك بوم لا رايوون لا تاغي نيو موم غاي جيتو دانغ تي فاتحة كو سارتو بيرن كو ناخ لي مثالي غي كو دي فوفو دوما توك موم ناخ بو ري سيليمان بو نك لا وون تي موم يوي تام بي نيتال لا تي يو غا تيغات تي بون راك نا جانغ تي فاتحة كيسه تا يالو كو سو كو ديفي تا يسلم او احداهما ولا مو جوت كين تي ñaar rak yi digg ya batay neena bo fekke won ben ci ñaar rak yi digg ya gannaaw bu mboro jikkel la nga dem ci raxasi ba nga ñewé far fekk iliman jull la ca dess batay kon neena da ngay ñëkke binaawu lam julli sa gannaaw ba nga amé ngant mujjé qadaawu moy mujjé la nga xamné woon waral won nga jekk amna sara bi waxna wa hadha sadiqun bi suratayn manam lolu man na amé ci yaari melo ihdahuma ay yasbiqahu al imam bil ula wa thaniyati qabl dukhulihi ma'ahu wa yusalli ma'ahu al thalithata wa tafawatahu ar rabihatu bi nahwi wa'in fa hadhihi bina'un wal ulayani qada'un فهلا مذهب ابن القاسم فهلا مذهب ابن القاسم يصلي ركعه بفاتحه سرا ويجلس لانها ثانيته بطي واخره امامه ثم ياتي بركعتين بسورتين جهرا ان كانت الحشاء ويتشهد ويسلم اوننا انا بو نك بي موي بوغي نيو دا فك جولي جيغي اليمان راوي لا ركعه بو جك ركعه نياريل nga fekke mom rakam ñettel ba nga taxawé ci rakam ñettel nak lu mëne mburi dikkel na nga dem diko raxasi bu nga ñëwé far fekk mu julli rakam ñettel bobé kon ñaar rakay ñëkki qadaawla manam la ta ngay ñëw la ko rawé won ben rakka bu mujj bi binaawla kon ci yoon ibnu qasim da ngay ñëkke binaaw manam rakka bi mu julli sa gannaaw bi nga dem di raxasi mburi wi moy rakam ñettel mom iliman yow mom nga ñëkke julli jang ci fatiha kessé tayel ko fofu da nga fay tok ndax ñaaral la ci yow ndax ben do nga fekke won laata ngay mbori bay dem ko nga fa to ko ngir lu nek sum ñaare way war nga fa to gi tam ngir lim nek rakka bu mujju ba iliman mujju julli ndax dina la leral ne la fu iliman mujju na toge ba jeexal fa julli ma rakka ba iliman jeexal julli mu dal ci gattal donte yow du sum ñaare li tam du tere nga tok fa wa kon bo julli rakka bobu nak nga dal di fay na ñaar rakka yow julli won jek ngay and ak mom ngay jang ni andi ñaara rakka bu ne nga jang ci fatiha ko sar te biral ko bu de ge gi mlay misal su ko defé ñaar rakka ñoy susulu dara ta yi sonu nonu moy yonu ibnu al-qasim wa hala madhhabi sahnun yati bi rakhatin bi suratin jahran wa yatashahhadu suma yati bi rakhatin bi fatihatin wa suratin jahran wa la yatashahhadu suma yati bi rakhatin bi fatihatin faqat wa yatashahhadu wa yusallim manam bo topon yoonu saxnu mom day ñëkke qada manam kon da ngay ñëkke andi rak bo xamne ngay ci jang fatiha ko sar te bëral ko ndax limu misale ge su ko defé nga tok fofu taaya ndax limu doon sop ñaarel manam bo jugaté ak bi nga taxaw am ñettel la ci yow waye mo doon ñaarel iman ba kon nga ci jang fatiha ko sar te bëral ko da nga ge ngay misale waye fofu do fa taaya ndax sop ñettel la su ko defé nak nga doora andi nak rak bi nga xamné binaawu la moy bu ngay jang fatiha kessé téyelu ko tayé fofu seulmal bu do saxnon mom non lañu def gennanam rek la waxagul nak mune wattaniyatu an yasbiqahu al imamu bil ula qabla iqtida'ihi bihi wa yusalli ma'ahu al thaniyata wa tafawatahu al thalithatu war rabihatu bi karuhafin kon fa hatani bina'un wal ula qada'un ana mu ñaaral gi dina moy bi nga ñewé da nga fekk iliman bi rawé la rakku bu jëk bi nga and ak mom rakku ñaarelam kessé bu nga taxawé ci mom ñettel bu nak far mbori dikkel la nga dem diko raxasi bu nga dikké far fekk mu julli rakku ñettel bu ak bam ñentel wa kon boko dé sét rakam ñettel ñentel binaaw la ci yow moy ba nga démé raxas ci mbori mi nga ñu fekk mu dul ko sa gannaaw rakku bu jëk bu nak qadaawu la moy la ta ngay and ak mom la ko rawé won kon fa hala qawl ibn al-qasim yati bi rakhatin bi fatihatin faqat sirran wa yatashahhadu li annaha thaniyatuhu thumma bi rakhatin kadhalika li annaha akhiratu imamihi da wax ni bo topé yoon ibn al-qasim so raxasé mbori mi ba ñew ñaar rak yi iman julli won sa gannaaw bi nga démé dara ci mbori mi ñom ngay jëkke kon da ngay jëk julli ab rak bo xamni fatiha yi gëss nga ci jang te yalu ko tu rak bo bu jéxé nga tok fofu tay ndax lim doon sop ñaarel nga tégaat ci benen rak bo xamni da nga ci jang ba tay fatiha kessé te yalu ko mu don som ñettel way du te nga tok fa ndax fofu mo donon rakka bu jup sa iman su ko defé nga doora julli rakka bu jëk bu mu roy won laata ngay bok ci julli gi jang ci fatiha ku sar tibril ko ndax mom lim misala geere motax ci tuddu bëreew gi motax mu na sumu bi rakkatin bi umul qur'ani wa suratin jahran wa yatashahhadu wa yusallimu lool moy bu don yoonu ibn al-qasim wa hala qawli sahnun yati bi rakkatin bi umul qur'ani wa suratin jahran wa yatashahhadu لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط سرا ويتشهد ويسلم لا وخني بو توبن يونو سخنو موم راك بي نيي يك جولي دا ناي سي جانغ فاتحه اك سار تبرل كو موي بلا ايمان جيك راوي لات غي نيو دي بوك سي جولي بو فوكو دهي نغا توك فوفو تايا ناخ لول سوب نياريل لا سو جوغي نغا دورو جولي نياار راك ييغا خامني غنا با غا ديمي دي تيخا سي مبول مو لالاكو راوي موي بيناو يوي نا موم خمغا فاتحه كي سلا نيام da nga yanu len da nga tegal ñaar rak yep rek bu ñaar rak yu jeexé nga tayu selmal day melni kon boko le set ni sax non di waxi faaw moy gëna yow bu moy gëna jappandi waye da melni mbolo yu mom ibnu qasim lañuy gëna andal aw li hadirin wala ñeel aji tew adraka ku jotna saniyata salati musafirin rakab ñaarelu julik aji tukki patay neena bu fekkone yow da nga aji tew moy ko xamne mom tukki wut manam day matal julli nga ñew di julli and ak iliman jo xamne mom day tukki moy day wañi kon neena so fekke rakam ñaar yam tu fekke wu bu jëkum dañuy japp ne kon ñaar rak yi nga xamne mom yow da ngay matal te bu iliman joju selma lay mom mi tukki da nga ca wara dol ñaar matule ko ko dañuy japp yoy mu gel ne binaaw rak bu jëk bu nga xamni mo fekki woko ni jappé ko xabaaw xamné kon suru iman salmalé mom iman bu nek musafir fekk mu rawel rak bu jëk bu iman salmalé da ngay jëk julli ab rak bo xamné da ngay cey jang fatihé ké sété yalluko nga xamni bu iman doon julli moy nek am ñettélam yéy tam mo nek mo yow nak légui ñaaral la ci yow waaw ko déxé da nga tok fofu kon taya nga tégaat ci benn rak bo xamni momit fatihé ké sé nga cey jang té yalluko xani bu iman doon julli moy nekum ñentelam yow nak sam ñettel la way du te nga tok fofa taya ndax dañuy japp ni bu iman doon julli moy nek rakam bu mujju ko ñaar rak yoy moy yi nga xani moy xaw wecc binaaw fofu nga doon julli nak rak bu jëk bu nga xamne iman ji tukki momul rawi la ta ngay ñew rak bobu nak faawu fatiha ak sar lay am bu fekke mu tombe julli gu ñi birul nga birul ko bu de julli gu ñi jëlu nga yelu ko mom lay waxna mune saniyata salati imamin musafirin mune sabaqa al-hadira bi rak'ati al-ula wa hiya al-qada' wa rak'atani al-akhiratani as-saqitatani halil imami bil qasr bina'un ngoy japp bina kon fa hala qawli ibn al-qasim yati bi rak'atin bi umul qur'ani faqat wa yajlisu li annaha saniyatuhu thumma bi rak'atin kadhalika wa yatashahhadu li annaha akhiratu imamihi law fa'alaha suma bi rakhatin bi fatihatin wa suratin jahran in kanat hisha'an wa yatashahhadu wa yusallim aw khawfin wala mu jot rakab ñaarelu julli ragal bi hadarin tam fek mu di ak tew anam fek ko ñu julli anam ni ñu julle julli ragal nga xamne iman day jité mbolo mu def leen ñaari xaj xaj bi jek mo mu jité leen xajub jullem dal leen di baye yagul seenu julli mom na mu xaar bu xaj ñaaral bu ñewé manam bolom ñaaral mu dal leen di jité la gëst ak julleem mu ne yow nak bu fekkone légui da nga and ci wuur bu jëk ba da nga bok ci mbolom mu jëk and ak mu wayé da nga fekk rek rakam ñaaral ba fekki wu bu jëk ba te xam nga bu ñaaral bu jéxé mbolom nga and rew dañu wara julli kenn ku nekk la gëst sa julli dem xexi ndax mbolom ñaaral mu mëna ñew mu ne kon ndegam rakam ñaaral nga fekké té ñaar yé ci dess waro ko and iliman dañu japp né kon ñaar yu mujjé binaawula rak bu jëk bu nga féké wut qadaawula xamné kon do topé ibnu al-qasim bu iliman salamu alayhi bu nga jëk ba taxaw da ngay julli ab rak bo xamné fatihé ki salay am xamné moy doon ñettelu sa iliman yow nak sam ñaarël nga tok fofu taaya nga tégaat ci ben rak bo xamné fatihé ki salay am nga xamné moy doon ñettelu sa iliman waye dang ko yelu bu fatiné mo ngi wéyé yépp dang ko yelu ko defé bi nak mom sam ñettel la wayé faaw nga tok fi ndax moy doon rak bi mujj manam rak bi sa iman mujj julli su ko defé nak nga doora julli rak bu jëk bu ma rayé won nak waaw ko defé nak bo mo faawu fatiha ko sar lay am bu dé waxtu bëre ñu bëre ko bu dé waxtu yelu ñu yelu ko lool nak moy bo topé ibnu al-qasim waye bo topé sax non mom du dama nonu bu topé sax non mu rak bu jëk bu ngay jëk julli jang ci fatiha ko sar dal top fofu tay muy sopp ñaarel su ko defé nga tégaat ci ñaari rak ñoo xamné da nga cey jang kenn ku nek fatihi kesse te yanu len dal tay salmal o tax mu ne fa hala qawli bil qasim yati bi rakatin bi fatihatin faqat wa yatashahhadu li annaha thaniyatuhu wa rakatin kadhalika wa yatashahhadu li annaha akhiratu imamihi wa rakatin bi fatihatin wa suratin wa yatashahhadu wa yusallim wa hala qawli sahnun yati bi rakatin bi fatihatin wa suratin wa yatashahhadu ndax moy won ak ñaaralam warak hatayni bi fatihatin faqat wa yatashahhadu wa yusallim lolu doko setlo de nuru jafé waye jafewut wa jalasa togna nak fi akhiratil imami ci rakab mujub il iman ba wala lam tekul ak donte nekut saniyatuhu di rakab ñaaralam mo mamum mi ñena bu fatine fa sa julik il iman jexé rakab bo ci agge faaw dañuy digal nga tok fofu taye donte sax yow neku sub ñaarel nekul so mujeentel faslu li ab dogla dog bi dañ ci jangale sutural awra ndax da bok ci sarti julli ci wax ji gëna woor hun satru awratihi ndax sutural awram bi kasifin ci aji tal wa in bi iharatin ak donte ci abal la aw talabin wala donte ci sakku ak abal gogu lay doon aw najasin wala donte yere yu am sobe lay doon wax do tawi mom rek nga xamni amul yenen ta hariri niki yere soy bu de mom dong lam xam nga soy den ko arama ci gor waye ci wax ñoo ñu mom don te yere soy kess lam du te mu sango ko du te mu julle ko sango ko awram waxo te mom yere soy kat bu qaddamul lu ñu jital na jëk yere ya am sobe manam bu yere amé sobe yere yi nak mom don soy waye amul sobe kon mom day jital manam day julle yere soy ya ta bayyi yere yu sobe ya lu jublu ci waxo mu qaddamul ndax sutural awra gogou nak shartun ab shart la li salati ñel julli in zakara ndem fatliku nako wa qadrata mu man ko wa in bi khalwatin ak don ci wiyet lay julle a fofu nak khilafun amna yaay wax yu siiw a neena da am ñu wax ne nga sang sa awra ne nga man nga ko tu fatte wu ko faaw moy tax julli ge bax su fekke man nga ko tu fatte wu ko bo julle rek te defu ko julli gi du bax sey boy japp ne djodi wax mo gëna deugër bu rek ñoom nak lang koy sangere wara nek lu tal du doon lo xone bo ne jak rek dal di jakar lu awra ji bu nek lu yarax na tal bu mëna sang awra ji bu baax donte dañ likoy abal tam faaw nga wara nangu abal ga julle ko do sañ wañ bu wëré sax bo sakku ñu abal la ko ñu abal la ko it faaw nga wara sakku abal ga do ko sañ bañ ñi ko waxe donte yéré am sobe la wala donte yéré soy la it do nang ko julle rek way sang awra ji woon degam mën nga ko di fatte wu ko du mëna ñak ñen ñene dedet sang gi awra sunna rek la so amon lo sangi sa awra nga tay ko baña sang awra ji dal julli du tay julli ga bax dañu bëgg rek nga baamu ko ci waxtu wa way du tay julli ga mu wërna ay nañ li wax ji gëna wër moy su fekke ni fatte wu ko te am nga lo sangi sa awra kon bu ko defu julli ga du bax dang koy baamu faaw lool nak la sara bi waxna bam ne li sihati salati bo topé ñu wax ni shartu li sihati salati kon ci ñoom fatabutulu bi tarkihi ma dhikri wa qudrati ñen ngi ni aw wajibun bok ghayru shartin laha te walay sa muqayyadan bi dhikri wa qudrati fatasihu salatu tarikihi dhakiran qadiran wa ya'tamu wa yu'iduha fi waqti tanasi wal hajisi kon yaay wax ya ngok ñi wax ne so mané sang sa awru tu defoko fati wo ko itam mo nopp defoko kon julli ga du bax mukk waaw dang koy baamu faaw ñene donte man nga ko tu fati wo ko sunu rek la soko baye dañu bëgg nga baamu ci waxtu rek mo ka fatte ak ka tele ñoy mo do nga fatte kon bu fatte wax ji nga xam mo ni sukkandiko moy so mané sang sa awra tu fati wo ko bolé ci bu fekke defoko julli ga du bax donte sax ci ñet ngay julli wa in bi khalwatin jeli mu wax wa hiya mum awra min rajulin ci goor wa amatin ak jeber wa in bi sha'ibatin ak donte annak rahu ngor mo jeber bi wa hurratin ak budé gor su jigen ba hamra'atin andu jigen kon ma moy la nga xamné bayna surati nek na digënté jumbax wu rukbatin ak beti wu da wax né budé awray goor mok awray jambu jigen ñoy mo liñ wuté nak moy goor gi mom awram ju ñang ji moy buntu sawkay bi ak buntu xeyta bi ak la ko wor te jambu jigen bi nak mom dañ ci boole walé ñekki kay yi te boole ci awra ju ñang ja awra day doon ñaari xaj al hawratu al muhallazatu ak al hawratu al mukhaffafatu kon bu ne goor jambu jigen ñoo bokk awra te mo nga tambulé jumbax ba ci beti mom kon bo xasse wessu awra ju ñang yi la ci def moy awra ju wayef ji ci ñang ji neena la budé goor moy buntu suuf bi ak buntu sawkay bi ak la ko wër budé jébel bi nga wax yoy bu nepp nak bolé walé ci ñékki kay ci la bokk jébel bi moy jambu jigen doon ci sax am laal na ci ngor niki umu walat la moy jambu jigen bu am ab sangam doom wala kuñ goré jëf ci app yu mel nonu du té rek awram lool lay doon bu ko défé itam nga né awray goor su jigen bu féké day julli dañ ko wax ci kanam waye awray goor su jigen bu féké dafa tog ak borom jigenum rek julli wul deful dara kon su wowa moy tambulé jumbax becc beti womba bu sangé la jumbax becc beti womba rek mu daldi doy wa ma ajnabiyyin bu andé ku jabur nak xeyru wacci bo lutul kanam nga wal kafay ak yari teng ya manam bañu talifter yi boba gor dafa am jam am kon budé gor su jigen ci yey jamono bu fekké day julli wala mu and ak wala bok mu top fo xamné jamour bu gor ay ku mëna seen man nako fa fek te du jëkërum mbaa muy genn su boba leppam la wara sang doom dis kanam gi téng yi lo dong la saña feñal waye na bu fekké dafa tog ak morawum jigenam rek te fekk julli wut mom kon bu sang ñu tambalé jumbax becc becc mom rek mu dal doy ko fi tekkal lu bëgg wax li nga wax ne gor su jigen budé julli wala mu tok fuko gor gu di jambour mëna fekk ba muy genn su boba dafa wara sang lepp ci yaramam bam dess xarkanam ak teng xarama xarkanam ak teng mom nenañu du awra mom la salat bi leral na ful wajhu wal kaffani laysa hawratan فيجوز لها كشفهما للأجنبي توله نظرهما إن لم تخشى الفتنة أنا نخر كنم بيتين قيمم سكون يخي بن كوسانغ دون تأب جامور لا تغل جامور بغور بوبي تام بكون يخي خال كنم جيجين أكتين قيا بفك يرجعلو تخال جا جن فتنة أنا بفك يخال يرجعلو تام جا فتنة فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرسوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال حياض لا يجب سترهما ويجب قض البصر عن الرؤيه انا بو فكي جامبر بو غور بي توغ جيجين دي بو خوله خركنم جيجين دي با تينخيا دا نتي ام فتنه داخ سو بوبا جيجين دي مو ورا سانغ خركنم اك تينخم ولا غور جي سي بوب مو ورا تاي اي بتام واو ابن مرسوق نينا ليم جاب موي ngir malik mom moy yoy jamono jigen ji mo wara sutural ak tenxam ak kanamam hiyaduna dedet batay waruko gor gi ci bopam mo wara tey ay betam momi ragal fitna wa amal ajnabi al kafiru fa jami'u jasadiha hatta wajhiha wa kaffayha ahawratun bin nisbati lahu mune nak bu fekkone jigen ji nek julit dafa togu yefuru bo xamne ab jambur la ci mom kon da wara sang leppam mom jigen ji ba sax kanam mo etengam wurtu bayyi yefur bu gor bobu diko xol ba ahadat babu nax mum gor su jigen sa li sa driha ñel wuñu ab dunum wa atrafia ak ay ciatam bu waxtu ci waxtu gor su jigen suñu waxal ne budé julli na sang lepp bam dess kanam gi teng ni la wax ne nak bu fekke bu ñu julli kaw dañ nga daron feñ jëm ci dokk ga ba bob ba ba ci xasu bi manam ñaar loxo yi ba ci tikku ba ci cionci ni ak kaw ndogu yi bu fekke dara don na ci feñ kon dañ koy diggal mu baamu ci waxtu wa bu ne waxtu nak budé ci sibara tokusan moy li isfirari fi dhuhrayni wa li tulwi fi ghayrihima ana bu reet ci war tekku san mom dañ ko digal mu baamu ci waxtu won degam doona feenal dara ci dënd bu mbaayo ñu wax legi kon na baamu ci waxtu bu reet ci war mbaa tekku san bakira muxtarum tekku san di jeex mu isfirar bu re timisat ge bakira fenku fajar bu de suba itam bakira fenku yent bi wutuhidu abadan likashfi ma hada zalika wala tuhidu likashfi batni qadamiha wa in kana awratan manam bu feñale lu bokku tay li ñu wax muy chat yi ak dënd bi suba mo jigen joju muy gor ci faawu day baamu faawu faawu bir ndeguli nak mu awra la waye bu fekke feñal nako itam du tax mu baamu kakashfi amati niki wuñu ak jebeer fakh itam lupp manam jambu jigen bu doon julli ben lu ko di feñ ba ñaar luppum di feñit dañ koy diggal baamu ci waxtu rek waye du tay julli ga bax la ra julin waye du jageenu gor gor mom bu den julli ay luppum di feñ ba muy ben ba muy mañ ba ñaar yep ñoo ci mo du tax mo ñu diggal ko baamu am na sax waye bokku ci ñang ja wa tax mu ni fala yuhir wa in kana awratan wa yuhidu likashfi al yatayhi aw bakhdihima bi waqtin manam